Manjano na mudala sinye. Nani atani balika ya buwe Ikayabu ya kwetu na kwanga e. Gyo ah. Nani atani parituma Lituma ya kwetu na samaki e. Gyo ah. Nari ya kwetu e. Siku nitafika, nitakula wali na sombe. Gyo? Ah! Likayabwe, wangana likayabwe, litumana samake, wali na sombe. Gyo? Prima, kalo chumbi ma, ina kole ya kwa shingo. Ah, alafu, wazania nini? Mista pasuka tubu la biti ya kufimba di. Manjano na mdalasini, kukati ya kambi. Ah, Kipande alikayabu ya kwetu we. Gyo? Ah! Nani atani palituma. Lituma ya kwetu na samaki e. Gyo? Ah! Nari ya kwetu we. Siku nitafika e. Ntakula wali na sombe. Gyo? Ah! Likayabwe. Wangana likayabwe, wali na sombe. Litumana samaki e. Gyo? Ah! Alafu. Siku nitafika e. Ntakula wali la sombe ya moto na lalisa kwa bipole. Afu msubuhi na chamusi. Afu sikia kichamusi di. Nari ya kwetu. Wetu kuzaire. Siku nitafika. Ntakula wali e. Manjano na mdalasini kokati ya kambene. Nani atani palika yabwe. Likayabu ya kwetu na kwanga e. Agyo? Ah! Nani atani palituma o. kwetu na samaki. Gio? Ah! Kalo piripiri ma, kalo chupi ma, ina korea kushingo. Na aki ya Mungu na kwami, siku intafike after a graph. Kwetu kuzaire, kwetu kuzaire. Siku nitafika, siku nitafika. Ntakula wali, wali na sombe. Gio? Mpake le vipole di. Naria kwetu, Zaire.